بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تسق ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، دا مسجد زرار مبارک زمون خبره شروع او دا ویلو چې خلک د مساجد او د احکامو نه خبرته له وجې په مصیبتونو کې اخته شوی دي، ځکه چې یو مرجی خطیب پسې هم منځ کوي او صوفي خطیب پسې هم منځ کوي چې دوی کوپر ته خلک رابلي. نو په مخکې درس کې د مسجد زرار اول صفت بیان شوی، اوس په دې درس کې د مسجد زرار نور صفات بیانوو. نو بل صفت یې دا دی، او تفریقا بین المؤمنین، د مؤمنانو ترمنځ اختلاف او جدایي راوستل. دا خبره موږ ته واضحه ده چې الله تعالی د مؤمنانو نه په اختلاف نه راضي کیږي او نه یې خوښوي، او هر شی چې د مؤمنانو ترمنځ د اختلاف سبب ګرځي الله یې د ختمولو امر کړی دی. اگر که یو مسجد هم وي، نو کله چې د یو مسجد په وجه اختلاف پیدا کېده، نو دغه مسجد به ختمیږي، ځکه چې د دغه مسجد بنیاد په ضرر ایښودل شوی او د مسلمانانو ترمنځ په اختلاف ایښودل شوی. نو الله امر کړی دی چې په دغسې مسجد کې هیڅکله لمونځ ونه شي، او خپل پیغمبر ته د دغه مسجد په ورانولو امر کړی دی. نو دا مسله د مسلمانانو د سب یووالي او اتفاق پورې مربوط ده. خو دلته د یوې خبرې وضاحت کول غواړم، هغه دا چې بعضې خلک چې اسلام ته منسوب دي، په هر محفل او اجتماع کې چې بیان کوي، نو طریقه دا ده چې وایي موږ ټول خلک اتفاق او د سب یووالي ته رابلو، چې دا خبرې د مصر د اخوانیانو نه ډېرې اورېدل کېږي، او د داسې خبرو په وجه یې ډېر مشکل جوړ کړی دی. نو په دې وجه هر ځای چې د ایمان په مسایلو کې بحث کېږي، په کار ده چې د دوی د ارتداد نه پکې هم بحث وشي، چې د دوی د شر نه مسلمانان بچ شي، ځکه چې دوی مسلمانان په دغه خبره دوکه کوي چې وایي موږ خلک اتفاق او یووالي ته رابلو. نو اوس د دوی دغه خبره د اهل سنه والجماعت علماو په نیز څومره سمه ده، او د دوی د اتفاق او یووالي نه څه مقصد دی؟ نو دې باره کې په دې خبره پوهېدل پکار دي چې دوی چې مسلمانان د سب یووالي او اتفاق ته رابلي، نو د هغه قاعدې په اساس یې رابلي چې د دوی مشر حسن البنا په شلم میلادي پیړۍ کې، تقریبا چې 1928 میلادي کال یا د دین وروسته، دغه قاعده وضع کړې وه. قاعده دا ده: نتعاونوا فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. موږ به په اتفاقي مسایلو کې د یو بل سره کومک کوو، او په اختلافي مسایلو کې به یو بل لره معذور ګڼو. نو دغه قاعدې په اساس دوی په دې قادر شوي دي چې خپل سپونه د موجوده ټولو تنظیمونو سره یو کړي. برابره خبره ده که مرتدینی او که سیکولرانی او که مشرکان یا نور گمراهان خلکی، هر څوک چې وي دوی ورسره اتفاق لري. دې وجه نه خو دوی په هر ځای کې د روافیزو سره ډېر ښه تعلق لري، او د صوفیو سره او د سیکولرانو، بلکې د کمونستانو سره هم ښه تعلق لري. دا ولې؟ دا ځکه چې دوی ته چې خپل مشر کومه قاعده وضع کړې ده، نو دغه قاعدې دوی ته خپله لاره ښودلې ده. نو دې وجه نه خو دوی د خپلو ساحو اړوند د ټولو مذهبونو په باره کې معلومات لري. د روافیزو د حال نه دوی خبري، د صوفیا او د سیکولر والاو د حال نه دوی خبري، ځکه چې کله یو اخواني په دغه ډلو کې د یو کس سره ملاو شي، نو د هغې سره اتفاقي خبرې کوي او د اختلاف نقطې سره نه چیړي، ځکه چې د دوی دین د هر چا سره په اتفاق قایم دی، او د یوې ډلې سره هم دوی اختلاف نه لري. نو دا د دغه قاعدې په اساس دوی د هر چا سره ښه تعلق ساتي. یوسف القرضاوي د یو امریکایي خبریال سره چې د اصل نه یهودي و خو د امریکا تابعیت یې لرلو مرکه کړې وه، چې دغه مرکه بیا په یو اخبار کې شایع شوې وه. نو په دغه مرکه کې یوه دا خبره کړې وه چې موږ همیشه د پاره خپلو نصوارا ورونو ته ویو چې موږ باید د دې زرینې قاعدې مطابق د یو بل سره تعامل وکړو، چې دغه قاعده موږ ته دا وي چې اتفاقي خبرو کې د یو بل سره کار وکړو، او په اختلافي خبرو کې یو بل معذور وګڼو. نو د دغه قاعدې په وجه دوی د اسلام نه ډېر جدا شوي دي. د نصواراو سره مسلمانان د توحید په عقیده کې اختلاف لري، ځکه چې نصوارا د تثلیث عقیده لري چې علي حدري ګڼي، خو اخوانیان د دغه قاعدې په اساس نصواراو لره هم په خپله عقیده، یعنی د تثلیث په عقیده کې معذور ګڼي. دا ځکه چې د دوی مشرانو لخوا وضع شوي قاعدې دوی په قرآن او حدیث هم بره ګڼي. د دغه اتفاق او د سب د یووالي مقصد حسن البنا په خپلو رسایلو کې داسې واضح کړی دی. هغه د مصر د اخوانینو موقف د وطن پرستو ډلو په باره کې څرګند کړی دی. نو ویلي دي: کله چې وطن پرسته ډلې د وطن د خاورې سره د محبت په اساس قایمي، نو دا کار زموږ د دین څخه دی. او به استدلال د بلال رضی الله عنه په شعرونو سره کړی دی چې په هغې کې د مکې سره د محبت او د شوق اظهار کړی و. کله چې هغه په مدینه کې و نو دغه شعر یې ویلی و. بیا وروسته وی او کله چې د وطن پرستۍ مقصد د وطن نه دفاع کولی نو دا هم زموږ د دین نه دی. او بیا استدلال په دې قول له الله سره کړی دی چې فرمای ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین، خاص د الله دپاره عزت دی او د هغې د رسول دپاره او د مؤمنانو دپاره. او کله چې د وطن پرستۍ مقصد د خلکو په منځ کې روابط قوي کولی نو دا هم زموږ د دین نه دی. او بیا استدلال په دې حدیث سره کړی دی چې نبی علیه السلام فرمایي کونو عباد الله اخوانا، شهی تاسو د الله بندگان ورونه ورونه. بیا وروسته د هغه نه چې د وطن پرسته ډلو سره د خپل نږدېوالي نقطې ثابت کړي دي نو ویلي دي ګوره تا اوس ولیدل چې موږ وطن پرستۍ ته رابلونکو خلکو سره ملګري، بلکې موږ د هغه تیزو وطن پرسته داعیانو سره په ټولو هغه نیکو مقاصدو کې ملګري چې ولس او علاقو ته خیر راوړي. او ورسره دا دې هم وکتل چې دغه د وطن پرستۍ اخلاص دعوت د اسلامي تعلیماتو د اجزاو نه خارج نه دی. نو دا د حسن البنا قول شو چې د اتفاق نه مقصد د وطن پرسته ډلو سره ملګرتیا کول دي که د هر دین سره تعلق لري. بیا وطن پرستۍ ته رابلونکو ډلو سره د اخوانینو د اختلاف نقطې هم ذکر کړي دي نو ویلي دي زموږ او د وطن پرسته ډلو ترمنځ د اختلاف ټکي دا دي چې موږ د وطن پرستۍ حدود د عقیدې په اساس ګڼو او دوی د ځمکې د جغرافیایي حدودو په اساس ګڼي. یعنی دوی د وطن پرستۍ حدود جغرافیایي حدودو پورې رابند ګڼي چې د مصر والا به د یو بل سره مرسته کوي او د عراق والا به د یو بل سره مرسته کوي، خو د خپل ملک د کرښې نه بهر به د هیچ چا سره دغه تعلق نه ساتي. خو هر چې موږ یې نو زموږ د تعلق ساتلو کړۍ تر یو ملک پورې رابندې نه دي، بلکې زموږ تعلقات د عقیدې په اساس دي. یعنی هر ځای کې چې اسلامي هغه به موږ خپله علاقه ګڼو. دا زموږ او د دوی ترمنځ فرق دی. بل فرق یې دا ذکر کړی دی وی د وطن پرسته خلکو غټ مقصد خپل وطن ته ترقي ورکول دي. نو کله چې دوی د وطن د ترقۍ دپاره کار وکړي نو بیا د وطن په مادي اړخونو کار کوي، لکه په اوس وخت کې چې یورپ دغسې کوي. خو موږ دا عقیده لرو چې د مسلمان په سټ یو امانت بار دی چې په هر مسلمان لازم دی چې د دغه امانت د ادا کولو په لاره کې خپل ځان وینه او مال مصرف کړي، چې هغه امانت دا دی چې ټولو انسانانو ته په اسلام سره هدایت وشي، چې د اسلام بیرغ د ځمکې په هر ګوټ روان شي. مقصد د دې خبرې دا دی وی چې وطن پرسته ډلې چې کله په یو ملک حاکم شي نو صرف د دغه ملک د ترقۍ کوشش کوي. خو هر چې موږ یې نو موږ ته یو غټ امانت حواله دی چې هغه نورو خلکو ته دین رسول دي. نو موږ ته پکار دي چې د دې دپاره پوره قرباني ورکړو. بیا په یو تهمت رد کړی دی، هغه دا چې وطن پرسته خلک په مسلمانانو داسې تهمت لګوي وي چې ستاسو دعوت خلکو ترمنځ اختلاف پیدا کوي. یعنی کله چې تاسو خلکو لره اسلام ته رابلئ نو د ملک اتفاق ختمیږي، ځکه چې په ملک کې نور دینونه هم موجود دي. خو لیکن د وطن پرستۍ دعوت دغه ټولو دینونو ولاو ته شامل دی. نو بیا د وطن پرستو دغه خبره زیاتوي او وی چې د وطن پرستۍ د اصل نه جدا کېدل د امت اتفاق ختموي، چې دغه امت د مختلفو دینونو د اشخاصو نه جوړ دی. نو دای د وطن پرستو خبره را نقل کړله. بیا حسن البنا د دوی په دغه خبره په خپله رساله کې رد کړی دی نو ویلي دي اسلام چې د وحدت او مساوات دین دی، د ټولو انسانانو ترمنځ یې د ښو اړیکو ساتلو ذمواري کړې ده تر څو چې د یو بل سره د خیر په کارونو کې کومک کوي. او بیا یې په دې قول له الله سره استدلال کړی دی چې فرمای لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم وتقسطوا الیهم، الله نه منع کوي تاسو لره د هغه کسانو چې تاسو سره جنگ نه دی کړی په دین اسلام کې، او تاسو نه ایستلی د کورونو ستاسو نه چې نیکي کوئ تاسو د هغوی سره. او بیا ویلی دي چې زموږ او ستاسو ترمنځ څه فرق شو. یعنی زموږ حال خو ستاسو په شان دی، لکه څرنګه چې تاسو وطن پرسته ډلې د خلکو ترمنځ فرق نه کوئ نو موږ هم د خلکو ترمنځ فرق نه کوو. بیا وروسته د دغه اتفاقي او اختلافي ځایونو ذکر کولو نه وی آیا تا نه دي کتلي چې موږ څنګه د هغه خلکو سره چې د ټولو خلکو نه په وطن پرستۍ کې سخت دي د خپل وطن لپاره د خیر په خوښولو کې متفق او د خپل وطن د ساتنې او د خیر او ترقۍ په کوشش کولو کې متفقی. بیا وی موږ به د خپل وطن لپاره کار کوو او د هغه چا تایید به کوو چې د وطن لپاره په اخلاص سره منډه وهي. یعنی تاسو چې وطن پرسته ډلې استئ او د وطن د خاورې سره د محبت په خاطر او د وطن د بادولو په خاطر چې څومره منډه وهئ موږ د تاسو سره په هره منډه کې په پوره قوت سره ملګري. نو دا د اخوانیانو د اتفاق او د ثبت د یووالي مقصد و چې واضح شي. نو پکار ده چې د اتفاق په باره کې د اخوانیانو دعوت او د حق پرسته مؤمنانو دعوت ترمنځ فرق وشي، کوم چې د اهل سنت والجماعه په منهج روان دي. نو کله چې موږ د اتفاق او د یووالي کلمه استعمالو نو دې نه زموږ مراد هغه خلق دي چې د اهل سنت والجماعه په منهج رواني، چې د دوی ترمنځ اتفاق پکار دی او هر چی صوفیه سیکولران کمونستان روافیز او اخوانین و غیره دي نو دوی سره اتفاق مراد نه ده چې دوی سره دې مونږه اتفاق وکړو او دوی ته د مسلمانانو په منځ کې ازادي ورکو دا مونږ ته هیڅ کله د منلو وړ نه ده ځکه چې دغه ډلې د اهل سنت والجماعه په منهج نه دي بلکې د هغوی د منهج خلاف روان دي نو دا د اهل سنت او دغه خلکو ترمنځ د اتفاق د کلمې په استعمال کې فرق شه په دې سره مونږ د مسجد زرار د دریم صفت د وضاحت نه فارغ شو وسط الورم صفت د مسجد زرار بیانو چې هغه وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ده ارصاد درسن ده انتظار ته ویل کیږي دغه منافقانو چې کله مسجد جوړ کو نو د همدې مقصد د پاره جوړ کو چې دوی به په مسجد کې او د الله او د هغه د رسول د دشمن له خوا چې ورته کوم وفد راځي نو د هغه د راتلو انتظار به کوي چې مراد تی ابو عامر الفاسق ده نو دوی به په دغه مسجد کې د ابو عامر الفاسق له خوا د وفد راتلو په انتظار کینی چې د هغه له خوا ورته اوامر تعلیمات او خودنی راوړي چې داسې داسې وکړي او همدارنګه ابو عامر ته به د سیمې خبرونه هم دوی د مسجد د لارې ولېږي نو دا د دغه مسجد جوړولو څلورم هدف نو اوس دې ته راځو چې آیا دغه صفت د سنی مسلمانانو په بعضې مساجدو کې موجودیږي او که نه نو د دې وضاحت دا دی چې هو په ډیرو مساجدو کې دغه صفت موجودیږي د اکثرو مساجدو مقتدیان خامخا د طاغوتي حکومت د یو تنظیم سره تعلق لري چې مقتدیان د خپل طاغوتي مشر لخوا د وفد راتلو په انتظار نو ځکه خو طاغوتي مشران خپل اوامر او نواهي د مساجدو د لارې صادري چې داسې وکړی او داسې مه کوي او د علاقې خبرونه هم دوی ته د مساجدو لخوا ورځي او دغه مساجد دوی د خپلو غونډو او ملاقاتونو دپاره یو ټیکانه ګرځولی نو هر کله چې داسې مساجد موجود شي نو د مسجد زرار صفت به پکې موجود وي نو په دې باره کې اوس د موجوده مساجدو والاو د عمل او دغه شان د مسجد زرار والاو د عمل موازنه کوو د دې دپاره چې وګورو چې د دغه مساجدو مشابهت د مسجد زرار سره پڅ کې دی نو اوله خبره دا ده هغه مسجد چې منافقانو جوړ کړی و هغوی هم غوښتل چې مدینه هغه حالات ته وګرځي کوم چې د نبی علیه السلام د راتلو نه مخکې و او مشر یې هم د دارالاسلام نه بهر د روم په ساحه کې و نو اوس موجوده مساجدو ته راځو د دې مساجدو والا هم څوک مرجعه دي او څوک صوفیه دي او څوک نورې ګمرا ډلې دي دوی هم دا غوښتل غواړي چې د تمکین او دارالاسلام په ساحو کې حالات د مخکې په شان شي نو دا د دوی او د هغوی ترمنځ مشابهت شي هغوی هم دا غوښتل چې د مدینې نه اسلام ختم شي او کفر راواپس شي او دوی هم دا غوښتل او غواړي چې د دارالاسلام د ساحو نه اسلام ختم شي او کفر راواپس شي چې سیکولران او صوفیه مشرکین او روافظ حاکمان شي او په وضعي قوانینو فیصلې کیږي نو دا یې د مشابهت اوله وجه شوه د مشابهت دویمه وجه دا ده چې د منافقانو مشر د نبی علیه السلام په زمانه کې د دارالاسلام د حدودو نه بهر د روم په ساحو کې نو د دغه مساجدو والاو مشران هم د دارالاسلام د حدودو نه بهر دي یا په اربیل کې دي یا په ترکیه کې یا په نورو کفري او طاغوتي ملکونو کې دي نو دا د مشابهت دویمه وجه شوه د مشابهت دریمه وجه دا ده چې ابو عامر الفاسق چې د منافقانو مشر و او دغه کار یې چلو غوښتلې چې د رومیانو نه کومک واخلي دې دپاره چې دغه ساحې هغه حالات ته وګرځي کوم حالات چې د نبی علیه السلام د راتلو نه مخکې و نو د دغه مساجد والاو مشران هم د روافظو او د ایران د دولت نه او د روم والاو نه کومک اخلي د دې لپاره چې خلافت ختم کړي او جاهلیت راوفس کړي نو د دوی حال د هغوی سره ډیر مشابه دی نو هر مسجد چې په هغې کې دا صفت وي چې مقتدین یې ګمراهي او د الله او د رسول په مقابل کې ولاړ وي نو موږ هر مسلمان ته چې د خپل ایمان غم ورسره دا توصیه کوو چې په دغه رقم مسجد کې تا ته مونځ کول جایز نه دي کم مسلمانان چې په دارالاسلام کې نو هغوی د دغه فتنې نه په امن کې دي ځکه چې په دارالاسلام کې د ګمرا خلکو جړل چې دی نه پاتې کیږي خو د دارالاسلام ساحې نه بهر چې کومې ساحې دي نو دا یقیني خبره ده چې هلته د مساجدو نه مرکزونه جوړ شوي دي هر مسجد د پارلمان یو رئیس پورې مربوط وي یا بل یو طاغوتي مشر پورې مربوط وي چې دا حالت په دغه طاغوتي ملکونو کې د اکثرو مساجدو دی چې د هر مسجد والا د خپل یو طاغوت سره په رابطه کې چې هغوی ته د مربوطه ساحې خبرونه ولیږي او د هغوی لخوا د اوامرو او نواهي راتللو په انتظار وي او دغه مسجدونه د مرکزونو په توګه کاروي نو په دې وجه دا رقم مساجد د هغه مسجد سره ډیر تړاو لري چې الله د هغې په باره کې فرمایلی دي و ارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل د مشابهت څلورمه وجه دا ده چې دغه ابو عامر جنگ په نهم کال له هجرت نه شروع کړ د هغې جنگ د مسجد د جوړېدل نه ډیر مخکې شروع شوی کوم وخت چې نبی علیه السلام مدینې ته داخل شوی د هغه وخت نه جنگ شروع شوی او مسجد خو په نهم کال له هجرت جوړ شوی، نو د دې تواغیتو جنگ هم اوس نه دی شروع شوی، بلکې د دوی جنگ د بخانه شروع شوی دی چې وخت په وخت دوی دغه جنگ تازه کوي، لکه څرنګه چې ابو عامر دغه شان اراده کړې وه چې جنگ تازه کړي. وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل متعلق ومساله، په مخکنو درسونو کې موږ ته دا خبره واضحه شوې ده چې دوی څنګه مخکې د فتح او وروسته د فتح نه د الله او د الله د رسول او د مؤمنانو سره جنګېدلي دي، او کومې طریقې دوی کارول دي. نو دغه طریقې موږ ته واضح شوې دي. نو اوس موږ ویو چې کوم مسجد په اسلامي ملکونو کې اخوانینو جوړ کړی، دا نه چې د کوم مسلمان سره د مسجد په جوړولو کې کومک کړی، هغه جدا مسله ده، نه بلکې خپله د تنظیم لخوا جوړ کړی، لکه په افغانستان کې دوی دغه تنظیم د جمعیت اسلام په نوم یادیږي، او پاکستان کې د جماعت اسلامي په نوم یادیږي، او یا هغه مسجد چې د اخوانیت نظریه لرونکو په څیر نورو خلکو جوړ کړی چې د الله او د رسول په سختې دښمنۍ کې واقع، او بیا د دغه مسجد د لارې خلک کفر، شرک او ارتداد ته رابلي، دیموکراسۍ، پارلمان، وزیر قانون، پوج او پولیس او طاغوتي حکومت عسکری ته رابلي، او د جهاد او مجاهدینو مقابلې ته رابلي. نو د دغه رقم مساجدو په باره کې دا خبره موږ په یقین سره کولای شو چې دغه مساجد د اولې ورځې نه د ضرار د اهدافو لپاره جوړ شوي دي، او بنیاد یې په ضرر او کفر ایښودل شوی دی، او بنیاد یې د الله د دښمنانو د مورچې لپاره ایښودل شوی دی. نو یو مسلمان ته هم جایز نه دی چې په دغسې مساجدو کې د جمعې او د جماعت لمونځ وکړي، او د خلافت مشرانو ته چې کله داسې یو مسجد معلوم شي چې دغه چارواکو جوړ کړی او د ضرار د غایو دپاره استعمال شوی، نو پې لازم دي چې دغه رقم مسجد وران کړي، ځکه چې کوم مسجد چې د اولې ورځې نه د ضرر په اساس جوړ شوی، نبی علیه السلام ته د هغې په ورانولو او په سیزلو امر شوی دی. نو د دغه چارواکو مساجد هم د تقوا او د اخلاص په اساس نه دي جوړ شوي، بلکې د ضرر په اساس جوړ شوي دي، چې د دغه مساجدو د لارې به خلکو لره دوی خپلې ګنده عقیدې او منهج ته رابلي، نو ځکه یې ورانول پکار دي. اوس که ته وې چې تاسو څنګه په خلکو باندې دغه رقم فیصله کوئ، یعنی تاسو ته څه پته ده چې د دې مسجد بنیاد په ضرر ایښودل شوی، نو موږ ویو چې موږ ته د دغه چارواکو د ظاهري حال نه دا خبره معلومه شوې ده چې دغه چارواکي یو مسجد د تقوا په اساس نه جوړوي، ځکه موږ په ظاهري حال مکلف یو، باطن یې الله ته سپارو، لکه دغه د اهل سنت والجماعه عقیده ده چې هر چا سره به د ظاهر معامله کیږي او باطن به الله ته حواله کیږي. نو د دغه طاغوتي چارواکو ظاهري حال هم دا دی چې دوی به د دغه مسجد د لارې خلک ضرر او کفر ته رابلي، او دغه مسجد به د هغه چا لپاره یوه مورچه چې د الله او د الله د رسول سره د مخکې نه په جنګ کې اخته وي. نو کله چې دغه غایات د یو مسجد په جوړولو کې د اولې ورځې نه موجود شي، نو دغه مسجد به د همدغه اهدافو لپاره جوړ شوی، د تقوا په اساس به نه وي جوړ شوی. نو حکم یې د ضرار دی چې ورانول لازم دي، اگر که د ضرار یو صفت پکې هم موجود شوی، او د ضرار حکم په موږ ځکه کوو چې د دغه چارواکو د حال نه موږ ته دا خبره واضحه ده چې دوی د هغه مساجدو د لارې خلک کفر ته رابلي کوم چې مسلمانانو جوړ کړي. نو کوم مسجد چې دوی جوړ کړی، نو هغه خو به خامخا د دغه اهدافو لپاره جوړ شوی چې خلک به د دغه مسجدونو د لارې کفر او ارتداد ته رابلل کیږي. دا هغه خبرې دي چې موږ ته د دوی په باره کې معلومې دي. اوس که څوک وي چې د دغه مساجدو نه که دغه ګنده خلک ویستل شي، نو بیا بیا څه حالي؟ نو موږ ویو چې بیا هم د دغه مساجد ورانول لازم دي، ځکه چې د کوم مسجد بنیاد په ضرر ایښودل شوی، یعنی د دغه طاغوتي چارواکو جوړ کړی او بیا د ضرار د غیو او اهدافو لپاره استعمال شوی، نو د دغه رقم مساجد ورانول لازم دي، اگر که دغه ګنده خلک تی ویستل شوی هم وي. او د دې مسجد حکم د هغه مسجد د حکم نه مختلف دی کوم چې سنی مسلمان جوړ کړی او بیا دغه د طاغوت چارواکو قبضه کړی، ځکه دې رقم مسجد ته موږ دا نوم ورکړو مسجد اسس علی التقوى، بنیادی په اخلاص ایښودل شوی، خو وروسته ورته د ضرار صفات را داخل شوی. نو د دغه رقم مسجد حکم دا دی چې دغه د طاغوت چارواکي به تینه ایستل کیږي او د ضرار صفات به ختمیږي او د مسجد د آبادۍ حفاظت به کیږي. خو هر چې هغه مسجد دی چې د طاغوت داعینو جوړ کړی، نو د دغه مسجد حکم مختلف دی، ځکه دغه مسجد هیڅکله د دې دپاره نه دی جوړ شوی چې جهاد او مجاهدونو ته پکې خلک راوبلل شي، د حق دفاع کې وشي، بلکې دغه رقم مساجدو کې د دیموکراسۍ دعوت کیږي، د الله حاکمیت ته پکې خلک نه رابلل کیږي، بلکې ولسواکۍ ته پکې خلک رابلل کیږي. داسې دعوت پکې نشي کېدلی چې ځای جهاد ته وځئ، بلکې داسې دعوت پکې کیږي چې ځای لاړ شئ، پوج، پولیس او ملیشه کې برخه واخلئ او د موحدینو سره وجنګیږئ. دا ټول دعوتونه د دغه مساجدو د لارې کیږي. نو هر کله چې د یو مسجد بنیاد په ضرر ایښودل شوی او موږ ته ثابت شي، نو د دغه رقم مساجدو په باره کې به د نبی علیه السلام په دې حکم عمل کیږي چې وراندې شي، او داسې به نه ویل کیږي چې موږ بیا د آبادۍ نه بله استفاده واخلو او په بل شي کې به استعمال کړو. داسې به نه ویل کیږي، ځکه چې نبی علیه السلام دا ټول کارونه پیژندل. هغې ته دا امکان و چې د دغه مسجد د آبادۍ نه نورې پیدا اخیستې وې، ویلې وې چې خلک به ترې د کور استفاده کوي، یا به کیسونه تړي، یا به بله پیدا ترې اخلي. خو نبی علیه السلام د دغه مسجد نه یو قسم پیدا اخیستلو هم نه دی راضي شوی، سره دې نه چې امکان یې و، بلکې د ورانولو امر یې کړی دی. امام قرطبي رحم الله ویلي دي چې روایت کې راغلي دي، کله چې دا آیت نازل شي نو نبی علیه السلام به په هغه لار نه ورتېرېده په کومه لار کې چې دغه مسجد و، او د دغه مسجد په ځای د ډیران جوړولو امر وکړو چې مرداري او ګندونه وپکې اچول کیږي. نو ګوره، نبی علیه السلام د دغه مسجد په لار هم نه دی تیر شوی، نو زموږ په دین کې د دغه امورو سره فاصله ده. نو کله چې موږ د الله د حدودو لحاظ نه ساتو، دغه احکام به هسې د اوبو مثال لري چې دغه تواغیت به زموږ د مساجدو د لارې خلکو لره کفر او ارتداد ته رابلي. په دغه مسلمانانو کې خلکو د دوی د غلط دعوت له وجې وضعي قوانین منلي دي، انتخابات یې منلي دي، او ټول کفریات یې منلي دي. نو په دې وجه د دوی د کفري دعوت مخنیوی پکار دی، او د دوی دغه غلطو اهدافو په اساس جوړ شوو مساجدو ورانول پکار دي. دا مسلې نور وضاحت به په بل درس کې وشي ان شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كافت بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله، فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم.